ਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਗੇ ਸਜਣਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਸੌਂਦੀਆਂ अभी है कुछ नए नए से गम अभी है कुछ दिल में उम्मीदें कम अभी है कुछ नए नए से गम अभी है कुछ दिल में उम्मीदें कम अभी है कुछ घुटा घुटा सा दम अभी है कुछ घुटा घुटा सा दम धीरे धीरे कम होगी उदासी धीरे धीरे धीरे धीरे कम होगी उदासी धीरे धीरे धीरे धीरे कम होगी उदासी धीरे धीरे धीरे धीरे कम होगी उदासी धीरे धीरे दुखते हैं अभी तो आंखें भरी हैं देखे आंसू कब रुकते हैं अभी तो दिल के जख्म नए हैं छूने से दुखते हैं अभी तो आंखें भरी हैं देखे आंसू कब रुकते हैं अभी तो आंखें भरी हैं देखे आंसू कब रुकते हैं अभी है कुछ सहमा सहमा मन अभी है कोई खुद से ही अनबन अभी है कहीं दिल में कोई चुभन अभी है कहीं दिल में कोई चुभन धीरे धीरे कम होगी उदासी धीरे धीरे धीरे धीरे कम होगी उदासी धीरे धीरे धीरे धीरे कम होगी उदासी धीरे धीरे धीरे धीरे कम होगी उदासी धीरे धीरे लगियां नणा दियां चढ़ियां वैरणे लगियां ने लगियां नणा दियां चढ़ियां वैरणे लगियां ने लुटे गए चा सारे हो गया ठगियां ने लुटे गए चा सारे हो गया ठगियां ने लगियां नैणा दियां चढ़ियां वैर ने लगियां ने इश्क ने खेली आंख में चोली दिल को बड़ा सताया कोई दवा दुआ भी ना लगी ऐसा रोग लगाया इश्क ने खेली आंख में चोली दिल को बड़ा सताया कोई दवा दुआ भी ना लगी ऐसा रोग लगाया कभी शिकवा शिकायत हम तो बढ़ते हैं कुछ और भी गम के आंखें छलकी हैं छम छम के आंखें छलकी हैं छम छम धीरे धीरे कम होगी उदासी धीरे धीरे धीरे धीरे कम होगी उदासी धीरे धीरे धीरे धीरे कम होगी उदासी धीरे धीरे धीरे धीरे कम होगी उदासी धीरे धीरे